بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل آبانيا آيادة سديتا يستقالات وصورة الأنبياء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغصة ورمي عشر كان نهر آياده وجودا بيهي فسدي نبي الله يونس ابن متى أيا إلهي نوغصة ورمي يونس ابن متى أيا إلهي نوغصة ورمي مرشو حاوي يقوم كيسي إن أعروا ذي وكتغي سيدي أرمي أمرك أشو حاوي أولاك المي أيا إلهي نوغصة وسيغي ووحاد حستاهو لإلهي سيدك محمد كاهو ذنون حصو لإلهي مرشو أتغي سبو عريسا وقوم كيسي أعريسا إسلام مركا سنأو مليا إنا ننكرين ومركا سوحا آنو كحق مني وحبسق الوحب بسيبادن الحرودة إنا آنو كحق مني نو أرنتاس والله كل ما يؤسنو مليين مركا الله ونور أرنتاس مركا يقفصتي فنادى وانا ديو لإلهي في الظلمات مبديا لدحوة أيو كان ديو عاية لما لايق مركو لقي وحاو نحقلي طور مبديا أيو نحقلي ظلمة الليل أيو نحقلي هذين بي هاد باليري هذين كمبدي وي ظلمة البحر بدنا مبدي وي ظلمة بدن الحوت ملايق على سيسنا مبدي كلاواي سدح داس مبدي أيو نحن تقلي مركا صودة إلهي مبدي على نحوض أيو نوغا قلنا دي أسوى كجر هالكاس وها نويري ألا إله بألا إله إله يا لما جيران الله إلا أنت أديق مويه سبحانك نزهنا أنت هذه إني أنه كنت وحان هذه من الظالمين قوى ظالمين تأمسك مذا أيان هذه تجد أن كنت يقوم كيف أنك نحبحي أديق وحوي إذن أنا كاغب سدى سيان الله ظالم أنك أهي إله إن حريص سدى سيونه هل أولي سبحانه وتعالى وأن أجيب نور إلهي وأن أكبر نور إلهي مرفتها يسي كلمات كاس أيان أوصى أبهاي وإلهي سبحانه وتعالى أولى يمدي جعدس ومارت يا جعاد يا ذو عظيمه أوينا ونبي قال نبع عليه السلام حديث أولاي ما من مقهود يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له رسول كان نحول عليه السلام مجرى مثل قربه أو كدعي سدعاة دعوة ذنون وي أو إلى هذا ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى هذا إلا وأن أجيب يا عيود إلهي سبحانه وتعالى مركا ألا وأن أجيب نول إلهي وأن ككرن مرت هاي سي كذا أن أكرن عيود إلهي نبي الله يونس ابن متى أيان أكرن إنا ضدك مؤمن إنت قربض أيان أقاضينا إذا استغاثوا بنا ويداعينا أدينا يقر قال ويديان أيقو النبر يا أيه أيقنا وأن أقاضينا وحد باتاه هاي سأيو الله داي سبحانه وتعالى مركا تنبي ساروين ويو أرين هذا مركا سإلهي أنبيريسا كوكوا ومرها بيسان هيني أو ضدك مؤمنين تعلم عن طورة الله بي أصول نقدان أو إلهي سبحانه وتعالى استغاثي ويديان الله مركا سؤون حريصان أيو وأهين مر والبو حوي يقف والباب تعرقون نقون إيسا نحايا لدباسة مركا سعيا للكل مياه ألقى مركا وحينك جينا نبي الله زكريا أيانك جلينا لا يلي إساقنا ربي يسؤونا بيي إساقوا إلهي بريايا ويدي سنعي مركاسي ولد ويدي سنعي مركاسي أولاد لآنو أي هاي الله يقول سبحانه وتعالى وزكريا واذكر حصال تو قدري ساحصوا لإلهي سيدك محمد كهو زكريا أما زكريا النبي زكريا حصوا لإلهي زكريا كسي كي أو أمد على أوسي كي أيوضا يا الله سبحانه وتعالى إذ وقت حصوا لإلهي نادى رب ورب يسوع ناديه بمعنى دعا رب ورب يسوع بريه ويه إذ وقت نادى رب ورب يسوع ناديه أو ناي سلطان رب يا رب رب جايو أيو ناي لا تذرني هي جتجي نو ناي فردا حال أنا كي كل جيس له هي جتجي أو وحوي بلا ولد يركني ويه إله أنا كل جيس هي جتجي نو وحوي الدنيا ده مركز أنا المرهين أنا كده ماني ويه رب يا رب رب جايو لا تذر بي هيجة تجن عيوداي فردا أنيقو كل جاي هيجة تجن وأنت عدو الله خير الوارثين خير الباقين انت باقيها تعليل وخير عياتاي بعد فناء خلق سوي خلق غاو مركو أو بابو بعد جيدة إله أذيق عيات باقيها نايوي مرك النبي الله زكريا إلهي وحوكته يا سبحانه وتعالى إن مركا سوحا ويه ولد أوفيو الملعان أياهي weladkaana waxa weeye horay waxaynu ugu soo marnay suuratu maryam ayaynu ugu soo warranay, yarisunii wa yarisu min aali yacquuba waa sow dhahay wayjcaluhu rabbi radiya, halkaas ayaynu si xoogle ugu soo warranay weled oo waxa weeye cilmiga iyo nabinimada ka dhala ka dhaxla ayaa markaasi ula jeedaa, sidaas ayuu marka ula jeedaahoo waxa markaas asaga ilaahay siiyey in laga dhaxlo sidaas ayuu markaasuu jecelyahow doonayaa. marka sidaas markuu dhahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fastajabnaa lahu waanu ajiibnay, dha ilaahay fastajabnaa waanu ajiibnay lahu zakariya ayuu dhahay naadadiisa ayaanu ajiibnay, wawahabnaa lahu waxaana u hibaynow dha ilaahay yaxyaa yaxye ayaanu u hibaynay, yaxye ayaa warad loogaga dhigay oo la siiyey, wawahabnaa lahu waxaanu u hibaynoon siinow dha ilaahay yaxyaa yaxye ayaanu siinay oo warad loogaga dhigay, wa aslaxnaa lahu waan u suubinow dha ilaahay zawjahu zawjadiisa ayaan u suubinay, oo waxa weeye walad ayay ula timiday oo ilmay u dhashay weeye bacda cuqmihaa markii waxa weeye ay madhasho aheeda bacdigeeda ayaa ilaahay ilmo siiyey. marka hadda cuqmigan waxaa laga wadaa insidaadu raxim weeye riximkeeda ayaa wuxuu ka xiray baa layidhi dhalidda. marka iyadoo arrintu sidaas tahay ayaa waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala raximkeedi soo nooleeyey. horena arrintaas wax badanoo faahfaahin ayaan uga soo warannay oo yaxyaba waxa yaxye loogu magacaabo waxay ahayd baa layidhi raximka hooyadiisa oo dhintay ayuu soo nooleeyey ayaa tasmiyadaas ka mid aheeday mararka qaarkood waxa lagu sheegay. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala fastajabnaa lahu waanu ajiibnay zakariye, wawahabnaa lahu waxaanu u hibaynow dhahay alle yaxyaa yaxye ayaanu u hibaynay, wa aslaxnaa lahu waanu u suubinay zawjahu zawjadiisa ayaan u suubinay, innahum ayagu ayuu dhi ilaahay hadda lamiirkan waxaa loo celinayaa meeshaan intii lasoo sheegay oo ambiyaa heeday. marka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu soo sheegay ambiyo badan, maxaa yeele suuraddii waa say eeday suuratu lambiyaa, maadaama hadda waxa weeye ambiyadii laga sii baxayo qisastoodii ayaa lamiirkan waxaa loo celinayaa ambiyadiiyo ilaahay wuxuu yihi innahum ayagu ay man dukira min alambiyaai weeye intii lasoo sheegay oo ambiyaa kaanuu waxay ahaayeenow dha ilaahay yusaaricuuna kuwa ku degdegay ahaayeen fi lkhayraati khayraatka ku degdega, wayadcuunanaa kuwa nacaabudo ayay ahaayeenow dha ilaahay ragaban ayagoo jelinaaya naxariistayna iyo warahaban ayagoo ka cabsanaaya cadaabkayna ayay maaragtay yaa saas ahaayeen buu dha ilaahay, wa kaanuu waxay ahaadeenow dha ilaahay ambiyadu lanaa annaga khaashiciina kuwa noo khushuuca oo waxa weeye cibaadada noogu tawaaduca sidaa ayay ahaayeenow dha ilaahay subxaanahu watacaala, wallatiiyow dha ilaahay wadkur xusow dha ilaahay allatii tii xusow dha ilaahay axsana dhowrtay farjahaa farjigeeda dhowrtay oo fanafaqnaa aanu ku afuufnay fiiha farjigaas dhexdiisa min ruuxinaa ruuxayna aynu ku afuufnay, hadda waxaynu joognaa aakhiru lqisas ayaynu joognaa qisadii ugu dambaysay oo maryamo iyo wiilkeedii nabiyullaahi ciise ahay. ilaahay haddana rasuulkiisa wuxuu dhahay alla subxaanahu watacaala wuu haddana rasuulkiisa ku yidhi wadkur xusow dhahay saasaa lagu soo qadiraa sayidka maxamedka ahu maryama maryamo xus iska soo qadir wadkur maryamo maryamo xus ee ka bacdi ka sifay allatii maryamadaasoo axsanad dhowrtay ayuu dha ilaahay farjahaa farjigeeda dhowrtay oo farjigeeda in la gaaro oo waxa weeye nikaax iyo qeyrkiisaba lagu gaaro ka ilaalisay, fanafaqnaa dabeedna aanu ku afuufnayow dha ilaahay fiiha farjigaas dhexdiisa min ruuxinaa ruuxayna aynu ku afuufnay, oo markaasi sayid jibriil ayaa waxa weeye saan horuu soo marnay waxa uu afuufay fii jaybi diricaha weeye cabuurkeeda jeebkiisa ayuu afuufay, markaasay nabiyullaahi ciise ay uurowday. wajacalnaahaa waxaanu ka yeelnow dha ilaahay maryamo iyo wabnahaa wiilkeedu ciise ahay aayatan aayad ayaanu ka yeelnow dhahay alle lilcaalamiina caalamiinta aan waga yeelnay, caalamiintana waxaa loola jeedaa jin iyo ins iyo malaa'ig ayaa loola jeedaa, maxaa yeele wuxuu aayad ugugu yahay intaas waxaa la dhalay aabbala'aan ayaa la dhalay oo arrin markaasi cajiibahoo caadada aan lagu aqoonin ah. wajacalnaahaa waxaanu ka yeelnow dha ilaahay maryamo iyo wabnahaa wiilkeedu ciise ahay aayatan aayad ayaanu ka yeelnow dha ilaahay lilcaalamiina caalamiinta aanu kaga yeelnow dhahay alle ina haadihi middatanow dha ilaahay waxaa la ishaarayo mushaaru ilayhim uu yahay waa millatul islaam weeye, diinta islaamka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay tahay ayuu haddana alla noo ishaarayaa. markii ambiya dhowra maaragtay ayaa laga soo waramayoo 10 qiso waxa weeye suuradatan looga soo waramay, ina haadihi midda sanow dhah ilaahay subxaanahu watacaala oo millatul islaamka ahay, ummatukum diintiini weeye u dha ilaahay, ummatan xaal ay taatii diin ahow dha ilaahay waaxidatan oo kaliya, ina haadihi midda sanow dhahay alle ummatukum diintiini weeye, waa diinkiiniyaa laga wadaa, ayuha almukhaadabuuna kuwiina lala khidaabaayo lala waramaayo, waxaana markaasi waajibaaya inaad korkeeda aad daatiin oo aad rumaysaan ayaa waajib noqonaysa. hadda waxa weeye ummad ayaa maaragtay yaa la yidhi diintiyaana loola jeedaa weeye, oo markaasi ummaddan waa millatul islaamku weeye, ummaddana xagga asalka jamaacada ayaa la yidhaahdaa. markaasaa waxaa lagu idlaaqay milla ayaa lagu idlaaqay, maxaa yeela millada diinta haddii la qabsada waxaa la yidhi ijtimaac ayaa ka laasima, markaasay waxay ka dhigan tahay diintu ummaday ka dhigan tahay, oo diintu waxa weeye waa midda wax midaysa oo ummad ayada ayaa abuurta iyo qowmiyad ayadaa samaysa. haddii diin la waayo waxa weeye midnimo iyo ummada jiri mayso weeye. macnaha waxaa laga wadaa millada islaamka ayaa milladiina oo diintiina ah, khilaafna waxa weeye kuma jiro, laga soo bilaabo caadigii nabiy llaahi aadam ilaa nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaro. marka wax taqyiira iyo wax tabdiila kama jirin weeye usuulu diinka weeye. taqaayurku waxa uu ka yimaadaa xagga furuucda weeye, qofkii dooriya ama bedelaa la yidhi milladaa la yidhi waa uu noqonayaa mid ka baxay oo laali ah oo mulili ayuu noqonayaa. waxaa la yidhi aayaddatan waxaa loo sheegaa la yidhi qisasta aan gadaashoodaa la yidhi waxaa meesha laga saaraya ha la yidhi si aan loogugu malaynin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam in lagu soo bixiyey caqaa'id oo khilaafaysa caqaa'iddii asaga rususha ka horeysay, caqiidadii rususha ka horeysay midaan ahaynin oo khilaafaysa in lagu soo bixiyey si aan loogugu malaynin ayaa loo keenay baa la yidhi aayaddaas. marka allah wuxuu dhahay uu dha ilaahay subxaanahu watacaala millatul islaamkan oo hadda nabiyullaahi maxamed lagu soo bixiyey waa milladiini u dha ilaahay, ummatan xaal ay taatii diina waaxidatan oo kaliya, waana aniguna ayuu dhahay alla rabbukum rabbigiina ayaan ahay ee facbuduuni icaabuda, waana aniguna rabbukum rabbigiina ayaan ahay ee facbuduuni icaabuda weeye. haddii marka khidaabku muuminiinta uu yahay macnaha waxaa laga wadaa cibaadada aad haysaan daa'ima weeye oo amarkaanu wuxuu keenayaa dawaan baa la yidhi. khidaabku haddaw kufaarka u sugnaadana macnuhu waxa weeye cibaado hadda bilaabo weeye iyo tawxiidaa laga wadaa. ilaahay markuu sidaas nooga waramay wuxuu dhahay wataqadacuu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala way googooyeen u dhahay ilaahay bacdu lmukhaadabiin weeye dadkii milladii islaamka lagula khidaabay amrahum amarkooday googooyeen baynahum dhexdooda ayuu dhahay ilaahay oo war waxa weeye amridiintooda ayay ku kala tageen ayagoo waxa weeye khilaafaaya dawaa'if bayna noqdeenoo yahuud iyo nasaaro iyo waxa weeye majuus iyo wax kasta ayay noqdeen. marka tafaraquu waxa weeye fii amrihim ay ku kala tageen weeye diintoodi way isku khilaafeen. arrintaana waxa weeye ikhbaar min allaahi khabar ilaahay xaggiisa ka yimidayo alla uu ku khabraayo dhammaan waxa weeye inaysan diin waaxida aysan ahaynin uu ilaahay ka khabraayo weeye, maxaa yeele xigmada ilaahay ayaa sidaas ku dhaqday. marka waxa weeye ayadoo diinta lagu midoobo la yidhi haddana waxa weeye xigmada ilaahay waxay ku sabqisay inaana dadku midoobeyn weeye. marka hadda meeshaan cibaadada waxa loogu sheegaya ha markaasi arrinta ay tahay baa la yidhi inaan cidaan ayaga ahaynin aan markaasi waxa weeye taqwo iyo cibaado aan laga helaynin. markaasuu dhahay alle wataqadacuu way googooyeen ow dha ilaahay amrahum amarkoodii baynahum dhexdooda ow dha ilaahay oo amrudiinkii way ku kala tageen ayagoo isku khilaafaaya waxayna noqdeen dhawaa'if iyo firqooyin oo kala duwan oo aaraadooda ay kala duwan tahay weeye. yahuudiya nasaara ayaa hadda jaahiliin ku fasirayaa laakiin taasi mafhuum ma laha la yidhi, bal waxa weeye aayaddan waxaa la yidhi waxay keenaysaa ha la yidhi ummadahoo dhanba inay markaasi qaybsamayaan oo xataa ummatul maxamedku nabiga sida calayhi salaatu wasalaam laga wariyey xadiis waxay u qaybsamaysaa u dhahay 73 firqo 70 iyo naartay gelayaan midna waxa weeye naajiye weeye sida xadiisku soo aroortay. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kullun kulla arko u dhahay ilaahay ilaynaa xaggayna raajicuuna kuwa usoo noqonaya weye kulligaas. wixii markaasi waxa weeye diinihii kala gooyey oo dawaa'ifta noqday oo qolana ahlulxaq ay noqotay qolana ahlulbaatil ay noqdeen kulligoodba annagay noo soo noqonayan marjiceen waa xaggeena u dha ilaahay annaga ayaana jaasinayna. kullun kulla arko u dha ilaahay ilaynaa xaggayna raajicuuna kuwa usoo noqonaya u dha ilaahay subxaanahu watacaala. faman yacmal ruuxi camal falow dhahay ilaahay min asaalixaati acmaasha suusuuban xaggeeda walxaal huwa isaguna ayuu dha ilaahay mu'minun mu'min uu yahay falaa kufraanow dha ilaahay diididna aysan ahayn. faman yacmal ruuxi camal falow dha ilaahay min asaalixaati acmaasha suusuuban walxaal huwa isaguna mu'minun mu'min uu yahay. waxaa shardiya markaasi qofku mu'min inuu yahay, qofaan mu'min ahayn camal saalix hadduu sameeyo laga aqbali maayo. falaa kufraanow dha ilaahay macnaa falaa juxuuda weeye uu diidid ma aysan ahaanin lisacyihi camalkiisa loo diido camalkiisa waxa weeye sababgiisa laga manci maayo weeye taasaa laga wadaa mana laga hoojinaayo. kufraanku waa masdar oo bimacno ladii ah oo markaasi huwa aljuxuuda weeye walinkaara juxuud iyo inkaar weeye. markaasaa waxaa lagu shabahaa layidhi mancu bilkufri waaljuxuud weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay ma loo diidaayo laga manci maayo camalkiisii in lagu sawaabiyo u dha ilaahay wa innaa annaguna lahu isaga kaatibuuna kuwa u qoraaya ayaanah oo waxa weeye malaa'igta xafadada ah ayaanu waxaanu amraynaa inay camalkiisa u qoraan markaasay ku jaasinayaan. wa xaraamun waxaa ka reebtoona u dha ilaahay calaa qaryatin qarya u dha ilaahay qaryadaasoo ahlagnaa ha aanu halaagnay annahum ayagu laa yarjicuuna yarjicuuna inay soo laabtaan oy adduunye dib ugu soo laabtaan ayaa ka reebtoon ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. haddana waxa weeye markii adduunyadan laga tago oo qofka xajashiisa ay dhammaato adduunye dib ugu soo laaban maayo. wixii adduunye dib ugu soo laabto oo dhintaahu waxa weeye walaxan ajashooda aysan dhammaanin weeye. wa xaraamuntaan hadda marka waxay noqonaysaa khabar oo muqadama annahum laa yarjicuunane mubtadihi oo muakharay noqonaysaa. macnuhuna waxa weeye rujuucu ahla qaryatin weeye ahlagnahaa mumtanicun waxa weeye dad ahlu qarye ah amase ummad kasta waxa weeye inay soo laabato oo aanu halaagna ummad kastoo aanu halaagna inay soo laabato waa shay reebtoon weeye oy adduunye kusoo laabato weeye adduunya ay kusoo laabato weeye oo adduunye ay ku baaq ahaatoy maciisho ay ku samayso. culimada qaar waxay yidhaahdeen iimaan inay kusoo laabataa loola jeedaa oo rujuucooda macnaha iimaan ay usoo laabtaan ayaa mumtanica weeye. mar haddii waxa weeye shaqaawa ay u dhaqday maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi walow ruduu lacaaduu limaa nuhu canhu oo lacal haddii adduunyada lagu soo celiyo iimaan xataa usoo laaban maayaan mar haddii markooda hore shaqiyaal ay ahaayeen weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa xaraamun waxaa reebtoon u dha ilaahay calaa qaryatin qarye ka reebtoon qaryada ahlkeedii baa loola jeedaa qaryadaasoo ahlagnaa ha aanu halaagnay annahum ayagu yarjicuuna laadaan weska filo weye laa yarjicuuna yarjicuuna inay soo laabtaan xataa idaa futixad markii la furo u dha ilaahay. ya'juuju ya'juuj iyo wa ma'juuju ma'juuja u dha ilaahay wahum ayagu ayuu dha ilaahay yansiluuna kuwa kasoo degdegaayo weeye min kulli xadabin meel sarraysa kulligeeday kasoo degdegayaan xataadaan marka gaayay noqonaysaa liimtinaaci rujuucihim oo soo laaban maayan u ilaahay xataa idaa futixad intii laga furfuraayo u dha ilaahay ya'juuj ya'juuj iyo wa ma'juuj. futixadan in taqdiif la akriyo iyo in tajdiid la akriyo labada waa la akriyaa. ya'juujina in hamse la akriyo in laga tago labadaba way banaan tahay oo ya'juuj wa ma'juuj la yidhaah waa laba qabiilo oo markaas hadda ka horna aanu soo marnay. marka juuj iyo maajuuj aakhiru zamaanka ayay soo baxayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa futixad markii la furfuro u dha ilaahay ya'juuju ya'juuj iyo wa ma'juuju ma'juuja u dha ilaahay wahum ayagu ayuu dha ilaahay juuj iyo maajuuj yansiluuna kuwa kasoo degdegaayo weeye min kulli xadabin meel sarraysa kulligeeda amase xataada sideeda horeo qaayada isaga wato xataa idaa futixad intii laga furfura u dha ilaahay ya'juuju ya'juuj iyo wa ma'juuju ma'juuj walxaal hum ayaguna min kulli xadabin meel sarraysa kulligeeda murtafic oo arlada ka mid a yansiluuna ay kasoo degdegaayaan. hadda markaasi waxa weeye waa marka qiyaamadu ay dhowaato ayay meel walba ka soo baxayaan. nabiyullaahi ciise ee bacdigiisa weeye ayay soo baxayaan, sida hadda maaragtay axaadiisa saxiixa kusoo aroortay. waqtaraba alxaqu waqtaraba alwacdi yow dha ilaahay, wacdigina uu dhowaadow dha ilaahay, alxaqu oo xaq ahay. waqtaraba alwacdi yow dha ilaahay, wacdigu uu dhowaadow dha ilaahay, alxaqu oo xaq ahay. waxaa laga wadaa waa qiyaamadi weeye. waqtaraba alwacdi yow dha ilaahay, wacdigu uu dhowaadow dha ilaahay, alxaqu oo xaq ahay. waa yowm alqiyaama weeye. marka hadda nimanka kanu markay soo baxayaan juuj iyo maajuuj la yidhaahdo waxaa la yidhi waa marka qiyaamadu ay dhowda, oo waa bacda nusuuli ciisa saa horuu soo sheegnay. nabi ciise markii uu soo dego dajaalna la halaago weeye, marka waxa weeye uu imaanayo nabi ciise oo uu nigaanayo afartan maalmood, yowmun ka sanatin maalin hal sanay lamid noqonaysaa, maalinna bilay lamid noqonaysaa, maalinna asbuucay lamid noqonaysaa, maalmihiisa intooda kalentoodna ayaamaha kale lamidiisa xadiis ku aroortay. saxaabadu waa say dheheen yaa rasuul allah alyowmu ladii ka sanatin tasfiina fiihi salaatu yowmin, maalinta oo waxa weeye hal sana lamida salaad maalinteed mana kaafinaysaa. markaasuu nabi waxa u dhahay laa uqdiruu lahu uqadiruu dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam qatrow. marka maxay degdegtiisu la efta arlada ayay yidhaahdeen. markaasuu dhahay nabigu kal kayse istadbalatu riixu, dabayl wuxuu la tooyahay roob oo waxa weeye dabayl ay daba gashay. marka hadda xadiis saxiix oo dheer ayaa ka warramaya, iskasa gaari mayne, waxa weeye waqtaraba alwacdi yow dha ilaahay, wacdigina uu dhowaadow dha ilaahay, alxaqu oo xaq ahay. markaas ayaa waxa weeye ayaa maaragtay ayay soo baxayaan juuj iyo maajuuj. faidaa waqtigaasow dha ilaahay hiya qise shaakhisatun waa mid taaganow dha ilaahay, absaaru ladiina kuwii aragyaashoodi kafaruu kufriyow dha ilaahay. faidaa waqtigaasow dha ilaahay hiya qise ayuu dhayaa lamiirkan qisaa loo celinayaa. faidaa waqtigaasow dha ilaahay hiya qise shaakhisatun waa kii taaganow dha ilaahay, absaaru ladiina kuwii aragyaashoodi kafaruu kufriyow dha ilaahay. maalintaas arag wuu taagan yahay. maxaa weeye hadda markaan hadda la leeyahay juuj iyo maajuuj markay soo baxaan waxaaba markaasi isku xigo wax isu dheerayn ah qiyaamadii marka haddana ay qumayso iyo marka dadka lasoo bixinayo. markaasuu dha ilaahay faidaa waqtigaas hiya qise shaakhisatun waa sii taagmaysa, absaaru ladiina kuwa innahooda kafaruu kufriyey. shiddada maalintaas jirta markaasay waxay leeyihiin yaa weylanaa halaa geyne, qad kunnaa waxaanu ahayna adduunyada markaan joogi jirnay waxaanu ahaynay fii kaflatin halmaansho kuwa ugaga sugan, min haadaa yoonka kan halmaansho ayaan uga sugnaynay, bale kunnaa waxaanu ahaynba haalimiina haalimiin ayaanu ahayn, haalimiin ayaanu ahayn saasay leeyihin. bashaanu waxa weye dharaabul intiqaali weeye, bale kunnaa waxaan ahaana haalimiina kuwa haalimiina oo maalintatan waxa weeye ma rumaysnayn rusushidu ilaahay uu soo dirayne oo maalintan nooga waramaysane waanu geeninay. innakum idinkow dha ilaahay kufaaru makow iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay tukadiisa xasabu jahannama jahannamo xaabadeeda ayaa tihiin. antum idinkuna lahaa naarta jahannamo la yidhaahdo waariduuna kuwa arooraya ayaa tihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala iyadoo markaan khidaabka lagu jahaynaayo qolooyinkii mushrikiinta ahay oo asnaamta caabudi jiray ayuu allah wuxuu dhahay innakum idinkiow dha ilaahay iyo wamaa kii tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilaahay tukadiisa xasabu jahannama jahannamo qoryaheedaa tihiin xaabadeeda, jahannamo kuwa lagu hurin ayaa tihiin. antum idinkuna lahaa naarta jahannamo la yidhaahdo waariduuna kuwa arooraya oo gelaya ayaa tihiin ow dha ilaahay. low kaana hadday ahaadeen haa ulaa'i kuwaan asnaamta ow dha ilaahay aalihatan ilaahyaale hadday yihiin saa idinku sheeganaysaan maa waladuuhaa naarta ma arooreen. wa kullun kulla arkow dha ilaahay oo kuwa caabidiinta iyo kuwa la caabudayaa fiihaa jahannamo dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waraay weeye. lahum waxaana u sugnaadow dha ilaahay fiihaa naarta dhexdeeda dafiirun hinraag ayaa u sugnaatay wahum ayaguna fiihaa naarta dhexeeda laa yasmacuuna maqli maayaan shay maqli maayaan ow dha ilaahay. allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala ilaa hadda asnaamti bay caabudayaan. markaasuu allah wuxuu dhahay low kaana hadday ahaa lahaayeen haa ulaa'i kuwan aad caabudaysaan aalihatan ilaahyaalo maa waraduuhaa naarta ma arooreen, naartay ma geli lahayn weeye. naarta geli ma lahayn weeye. Wa kullun kullu arkowdha ilaahay oo caabidiin iyo macbuudiinane fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraan weeye. law maxaana usugnaadowdha ilaahay kuwa caabidiinta fiiha naarta dhexdeeda dafiirun himraagowdha ilaahay wahum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda laa yasmacuuna shay maqli maayaan waxayna wax ka maqli la-yihiin. naarta waxa weeye qaliyaankeeda karkeeda ayaa aad iyo aad u daran weeye. ina aladiina kuwa sabaqaday u dhaqda lahum ayagowdha ilaahay minaa xaggayna alxusnaa tii wanaagsaneeday ulaa'ika kuwaasu canhaa naarta xaggeeda mubcaduuna waa kuwa laga dheereynaa udha ilaahay laa yasmacuuna mana maqlaayaan xasiisaha sawdkeeda wahum ayaguna fiiha fii maa shay ayay ku sugan yihiin ishtahad anfusuhum naftooda ay ishtahayso khaaliduuna kuwa ku waarayna weeye. laa yaxsunuhum ma murugelinaa udha ilaahay alfazacu argagi hal akbar oo weynaay watatalaqaahum waxaa la kulmaysa almalaa'ikatu malaa'igtii udha ilaahay ayagoo dhahaya haadaa midkaanu yowmukum yowmkiinu weeye alladii yoonkaasoo kuntumad ahaateen tuucaduuna kuwa loo yabo. aayaddan waxaa la sheegaa la yidhi waxay soo degtay nin la dhihi jiray ibnu zamcari ayaa waxau dhahay cusayraa la caabuday, masiix waa la caabuday, malaa'ig waa la caabuday, ayaguna naartay gelayaan sida hadda aayadihii hadda aanu soo maraynay ay sheegayaan oo maxamedu aad ku sheegaysid. markaasaa waxa weeye aayaddahan ayaa soo degay maxaa yeele ilaahay wuxuu caddaynayaa waxa naarta gelaya inay yihiin waxa markaasi gaaladu ay caabudeen oo ilaahay kayrkiisa isla markaasina aan ahaynin wax markaasi alla rumaysan aan ahaynoo asnaamti iyo wixii markaasi waxa weeye fircoon iyo namruud iyo wixii lamid a noocaasoo kale inay yihiin. marka haddana hadda asnaamti jamaadaadkeedaa laga waramayaa markaasuu alla wuxuu dhahay ina aladiina kuwa sabaqad lahum ay u dhaqday minaa xaggayna alxusnaa tii wanaagga badneed manzilo oo wanaagsana u dhaqday ulaa'ika kuwaasu canhaa naarta xaggeeda mubcaduuna kuwa laga dheereynaayo weeye. laa yasmacuuna mana maqlaayaan xasiisaha sanqarteeda xataa maqli maayaan wahum ayaguna fii maa shay ku sugan yihiin ishtahad anfusuhum naftooda ay ishtahaysoo nimca ah khaaliduuna kuwa ku waarayna weeye. laa yaxsunuhu ma murugelinaayo alfazacu argaga xawdha ilaahay alakbaru weyn oo maalinta qiyaamo dhacaya. fazacuulakbarku waxa weeye waa marka addoonka naarta la faraayo galla leeyaho gadaa laga garaacaayo. watatalaqaahum waxaana la kulkulmaysa udha ilaahay almalaa'ikatu malaa'igta ayaa la kulmaysa cusayr iyo maaragtay nabiyullaahi ciisa iyo wixii wanaagsan oo dhan markay qubuuraha ka soo baxaan waxayna u leeyihiin haadaa midkaanu yowmukum yowmkiinu weeye alladii yoonkaasoo kuntumad ahaateen tuucaduuna kuwa loo yaboha sidaasay marka uga duwan yihiin kuwa aad sheegaysid sidaasaa maaragtay ahaa la leeyahay. wallaahi casharkeenna marka intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 104 oo suuratu lambiyaa ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay raddigii ilaahay subxaanahu watacaala ninkii kaafirka ahay oo mushriga ahay alla uu radinaayay markii ay soo degeen aayadihii ahay innakuma maa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun iyo aayadihii ka dambeeyey oo ilaahay kufaaru maka oo ku dhahay adinka iyo waxaad caabudaysaan jahannamo xaabadeeda ayaad tihiin waadna arooraysiin oo waad gelaysaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. haddana alla wuxuu dhahay asnaamtaas ood caabudaysaan hadday ahay yihiin saad sheegaysiin naarta ma geli lahayn. mid kastoo waxa weeye caabidiinta iyo macbuudiinta ka midana naarta ayuu ku waarayaa. waxaana naarta ku leeyihiin ou dha ilaahay sawt xun oo zafiira. haddana waxa u dhahay ilaahay naarta dhexdeeda waxba maqli maayaan qaliyaanka iyo shidada ku dhacaysa. ayadaas markay soo degeen ayaa waxaan horay usoo marnay ninka la yidhaahdo ibnu zamcari ayaa wuxau nabigeenna ku yihi calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye kuwaas ay naarta gelayaan oo waxa weeye annaga iyo waxaanu caabudnay ay naarta gelayaan waxaa la caabuday u dhahay cusayraa la caabuday oo masiixaa la caabuday oo nabi ciisaa malaa'igaa la caabuday ayaguna naartay gelayaan sida warkaagu maxamedow uu keenaayo raalli baana ku nahay arrintaas. haddii marka waxa weeye wax yar bayaan aynu ku darno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam masjidka ayuu galay baa la yidhi ilaan suuraddaana waxa weeye waa suurad makiye ayadoo sanaadiidu quraysh meesha la yidhaah xabiin ay maaragtay ay joogaan. kacbada hareerheedana waxaa surhay baa la yidhi 366 sanam. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo qaabilay nin la dhihi jira nadar ibnu xaras. markaasuu nabigu la waramaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam asagoo markaasi ninkaanu nabiga xujo markaasi inuu ku oga doonaayo xujadiyaa ninkaasaa loogaga raayaa layidhi. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dul akhriyaa layidhi inakuma maa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama ilaa saddex aayood. marka hadda waxaa layidhi nabigu waa ka istaagaa layidhi, markuu ka istaagay waxaa qaabilaa layidhi nabiga ninka la yidhaha ibnu zamcari weeye ninkaas ayaa qaabilaa layidhi, oo asaguna markaasi doonaayo inuu la doono. hase yeeshee waxaa la sheegaa layidhi ibnu zamcari markaas kabacdi inuu islaamaa layidhi. markaasaa waxaa loo sheegaa layidhi warkii haddana ninka la yidhaahdo waliid ibnu lmugiirata. markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi amaa wallaahi yow dhahay la wajadtu haddaan anigu arki lahaa yow dhahay yaa layidhi maxamed waan la doodi lahay doodana waa u waxay lahay. marka nabigay u yeedheen baa layidhi qurayshi meesha joogtay. markaasay waxay u yidhaahdeen ibnu zamcari adugu waxaa dhahday waxa weeye ibnu zamcariga ayaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa hadalkan wuxuu ku leeyahay saa horuu soo sheegnay. ibnu zamcariga nabigu wuxuu ku yidhi maxamedo waxaa dhahday inakuma maa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama. markaasuu nabigu haa waan iryow dhahay. markaasuu wuxuu dhahay ibnu zamcari sow yahuudu ma aysan caabudin cuseyr, nasaara sow ma caabudin masiix, banu mudlik nimanka la yidhaahdo sow malaa'igta ma caabudin. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam bal waxa weeye shaydaan bay caabudeen. markaasa aayaddaani soo degtay. marka hadda waxa weeye hadalkoodaasu hadal micno ku fadhiya maahan, maxaa yidhaha dad carabo oo yaqaana luqaday ahaayeen. haddana waxa weeye ilaahay waxau dhahay innakuma maa tacbuduuna maaduna waxay ku dhacdaa khayrulcaaqila ku dhacdaa. kuwaan hadda iyagu ay sheegayaanna cuqalo weeye. marka hadda ayagaa inay meesha xudo ka samaystaan ay doonayaan mooyaane wax hadda meeshaas yaalla oo xujo laga samayn kara meesha maba yaaliinba. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwaasow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxay leeyihiin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kuwaasow dhahay ina aladiina sabaqad lahum min alxusna ulaa'ika canhum mucaduuna. ilaahay kuwa waxa weeye oo xaggayna derajo wanaagsan ay u sabqatay waa laga dheeraynayaa, naarta shanqaseela maqli maayaan, waxay istaheeyaan oo nimcahay ku sugan yahay ayagoo ku waaraaya. argagaxa weyn oo fasacul akbarka maalinta qiyaamo dhacaayana ayagu waxa weeye ma murug gelinaayo lamana kulmaayaan weeye. waxaana la kulmaaya malaa'igta ayaa la kulmaysa ayagoo dhahaya maanta waa maalintii laydiin yaboohay adduunyada markaad joogteen. marka sidaasay uga duwan yihiin waxa aad sheegaysiin saasu dha ilaahay. halkan waxaa marka nooga bilaabanaya casharkayna maalinta qiyaamo, gaar ahaan marka waxa weeye adduunyada tan samaawaadkan arladan la duubaayo sida koonkan xaaladiisu ay noqonayso ayaa ilaahay nooga warramayaa, iyo waxaas waxa ka dambeeya oo markaasi shadaa'iddaah oo dhacaaya. wadkur xusow dhah ilaahay sayidka maxamed kaahu yooma maalin nadwi samaa samada aynu duubayno dha ilaahay kadayi sijilli malagii duubiddiisii oo kale udha ilaahay lilkitaabi amase waxa weeye lilkutubi warqadda uu duubaya udha ilaahay. wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin ma udha ilaahay nadwi samaa samada aanu duubayno udha ilaahay mayan usoo qadiro duubid oo kadayi sijilli malagii duubiddiisi la too udha ilaahay lilkutubi udha ilaahay haddii lilkutubi la yidhaahdo oo saas la akhriyo waxay noqonaysaa lilkutubi weeye macnaha kutubtu waxa weeye bimacna almaktuub weeye. lilkutubi udha ilaahay subxaanahu watacaala kii la qoray uu duubaayo dayan duubid oo lilkadayi sijilli malagii sijiligaana markaas wuxuu noqonayaa malag weye ismu lilmalag weye malag oo samaau saalisa joog waa layidhi ilaahay ku cilmi leh weye. marka hadda waxaa weeye masdarku mulaafun lifaacilihi uu noqonayaa malagaan markaasi waxau duubayaa haa layidhi kutubul acmaal weeye acmaashii kutubtii wixii lagu qoray markii waxa weeye isaga loo rafciyo oo malaa'igta qoraysa ay maaragtay asaga u geyso markaas ayuu duubayaa weeye. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala dayan duubid oo kadayi sijilli malagii duubiddiisii la soo ahu dha ilaahay lilkitaabi haddaa iska tiraahi weeye markaas waa qirada iidana cabi amarkaa weeye lilkitaabi kitaabka uu duubaayey صحيفتي ابن آدم وي ابن آدم ورقديس أو ضوبة وي مخو لما مثلا أكثر وي أما سوى هوي سجل جواه صحيفة يعني كتاب كان بمعنى المطلوب لقد إذا وي لام كان بمعنى على أي هذا وهو هل ليه هاي ويكون حصول إله يوم ما لنا دو السماء كمدعا نضوبة إنه بيان ضوبه إلهي أو خضي السجل ورقدي توبي دي الله سوء الإلهي للخطوب يا إلهي على الخطوب على المكتوب فيها كين لغو قري لغو دوباي ورقد مركز وحي لغو قري لغو دوباي وليسكو مركز ليسكو هجاشين هاي لأن ورقد دمركي وعويح لغو قرأ الله دوباي بخصد لجين هاي وعلى اسكو لعبا ساسو كارنتو سماد الله دوباي وي خضي السجل ورقد دوبي دي دي وخلو الإلهي للخطوب يا إلهي على الخطوب وي على المكتوب فيها كين لغو قري لغو دوباي ساسو على إيه كراوي هذه كلامتود خضي السجل مالك دوبي دي سيو كلامتود او للكتاب كتابك او دوباي صحيفة دي او ابن آدمك او دوباي كما سيدي بدأنا عن أب الله نور إلهي أول خلق خلق كيبه الرئي أيان نعيد الكسوع علني نور إلهي كما سيدي بدأنا عن أب الله نور إلهي خلائق ده أول خلق أبو رستي أبوه رئيسي ويعدم لديه هيسيي أيان نعيد الكسوع علني ناوي خاف كان وحي كسع لغيسا نعيد ذوي لمير كنا وحاولنا قنا يا ما رأسي قلال هوري وهوري وقلنا قنا يا أولا ذا أيونا قنا يا لمير كأولا أيونا أولا ذا سوء الله عبانا يا وي ما ذو نواء نستريه وي كما بدعنا سيدا عن أب اللوني أولا خلق نور إلهي أقول في أوري أيا نعيده كسوع إلينا هو الإلهي كما بدعناه وي في بدون أمهاتهم وي كبت وحاق يا مر الوكينا يا سيدي مركي وحاوية هو أيها الخور على صور أي كسوا بحين سيدي أي أهايين أي الوسوع إلينا يا أي هو حاوية صفاتة هو كبالة هو ورحة نهلة هو بوري قبل أي لكينا يا وي ساساق يا مر الوكينا سيدي حديث عائشة وهي صحيحة وي خلق ونا بمعنى المخلوق وي ساسا مركي الولجي لها لي وعدا كاسوا يبوها الإلهي وعد ياسوع علينا فرخينا هذي وعدا كاسوا يبوها الإلهي سبحانه وتعالى وعد ياسوع علينا فرخينا هذي أنك عيا سباس يبوني فإلهي واجب كؤام جراني في إلهي سبحانه وتعالى إسبقوا قدري أو أهيسين أيوي إنا أنقنا كنا وحانو أهانو الإلهي فاعلين وفلعي وحانو يبوني وانو فلعين هو الإلهي ولقد حقيقها يود إلهي كتبنا وانو قرني في الزبور يود إلهي كتبت وحان وققرنا لحظة من بعد ذكر يود إلهي لوح المحفوظ بعد جيسة أن الأرض أخلق يود إلهي أو جندا يرثها وحا دحلاي إذا دي أدو من كيغة الصالحون أو صوصوبا الدنيا دي مركة دي لقصه إلهي سبحانه وتعالى وحا أقدري هو مركة أرض الجنة لقصه جندا دسك دحلاي إلهي نوغوها ميا وقل عيوي ولقد حقيقها يود إلهي كتبنا وانو قرني في الزبور يود إلهي الزبور كان بمعنى الكتاب وي وكتب الله المنزل وي كتبت إلهي لسودك يوي ولقد حقيقها كتبنا وانو قرنو إلهي في الزبور يود إلهي كتبت وحانو قرني من بعد ذكر يود إلهي ذكر كان وحال قوضا أم الكتاب وي والله المحفوظ وي لوح المحفوظ بعد يسود إلهي أن الأرض أغلقوا الإلهي أغلقوا أن سيئة هاجحة أهل الجنة وآلي يرثها وحا دحلايا إذا دي أدو من كيغوا الإلهي الصالحون أو صوصوبا ولماذا قالوا لي أغلقا وحالي أغلقا أمارا في أدويدا الولجيدا وقالوا لي أغلقا وغلقا بابدنا المسلمين فدحلايا ساسا غاري هذين لكن سيئة هاجحة وحاوية أغلقا أن الجنة وي إيه وحاوية أدويدا قال كما بابا إيسو وقال مروا البواجوغ أرنب مركه حال ولجل أرض الجنة ويالي إن في هذا متك عنو الإلهي أو قرآنك لبلاغا كفاية أياءه الإلهي كفاية ويشيد دخول الجنة إنها في هذا متك عن إحديث قرآنك أو الإلهي لبلاغا كفاية أياءه الإلهي لقوم قوم نوة قوم كاسوع عاد بدينة وعمل فلايوي قرآن كان كفاية أياءه الإلهي في المركز هو هوية جنة الوغلو ina fii haadaa midkaan ow dha ilaahay la balaaqan kifaaye ayaa ku sugan ow dha ilaahay kifaaya fii dukuuli jannati wey jannada gelitaankeeda liqoomin qoomna ugu sugan ow dhahay alle qoomkaasoo caabidiina oo waxa weeye ku cibaadaysanaya amase waxa weeye caamiliina bihi ku camal falaaya qur-aanka waxa weeye dadka ku camal falaaya ayaa kifaaye ugu sugan tahay inay jannada ay ku galaan laakiin qofaan qur-aanka ku camal falayn kaas waxa weeye kuma jira weeye wamaa arsalnaaka kuma anaan dirna u dha ilaahay sayidka maxamedka ahow ilaa raxmatan xaal aas ay kii naxariisa mooyaane lilcaalamiina caalamiinta raxmad u ah qur-aankii markii laga warramay ilaahay wuxuu ka warramayaa rasuulka qur-aankaas lala soo diray rasuulka marka waxa weeye rasuul oo waxa weeye raxmada la soo diray ilaahay wuxuu yihi rasuulkiisu ku dhahay wamaa arsalnaaka kuma anaan dirna u dha ilaahay ilaa raxmatan xaal aas ay kii naxariisa mooyaane lilcaalamiina caalamiintana raxmad u ah weye jinni iyo insi weeye ayaad raxmad u tahay caalamkan oo dhan ayuu rasuulkeenu calayhi salatu salaam muslim iyo kaafir ayuu waxa weeye raxmad u yahay rasuulka calayhi salatu salaam marka rasuulka calayhi salatu salaam waa saas weeye waxaa banaan markaasi in la iska nasbiyo si hadda akrinaynay oo nabigu waxa weeye waa nafsu raxma la yidhi maxaa yaele ambiyada waxaa la yidhi waxaa laga abuuray raxmad baa la yidhi nabigeenana raxmadda ceynteedii baa laga abuuraa la yidhi ama mulaaaya la xadfad lasoo qadaro daa raxmatin la yidhaahdo amase raaxima la yidhaahdo maxaa yaele rasuulkeenu wuxuu dhahay inamaa ana raxmatun muhdaa ayuu dhahay marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala adigoo raxmad ah ayaanu ku dirnay ilaahay oo haddana caalamiinta oo dhan raxmad u ah jin iyo insi weeye in waxaa jiraa u dhahay sayidka maxamedka ahow inamaa in kaleeto maahine yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga waxaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahay inuu yahay waaxidun oo keligiisa waxa weeye ilaahay inuu keligiis yahay lay waxyoonayaa ee aaliha badan oo tacadud ah inay jiraan ma lay waxyoonaayo qul waxaa u jiraa u dha ilaahay inamaa in kaleeto maahine yuuxaa ilaya aniga waxaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahay inuu yahay waaxidun oo keligiisa ilaah keligiisa inuu ilaahiinu yahay taa ayaa la ii waxyoonayaa ee fahal antum ma tihidiin ow dha ilaahay muslimuuna kuwa hogaansa maayo war ma tihidiin kuwa hogaansa maayo waxa la ii waxyoonaayo oo ilaahay waxdaaniyadiisa ma u hogaansamaysaan istifhaamtan bimacna alamar weeye hogaansama weeye fa in tawallow ayuu dha ilaahay haddii ay jeestaan hadday jeestaan oo waxa weeye hogaansankaas ay ka jeestaan faqul waxaa u jira ow ilaahay aadamtukum anigu waxaan idinweysiinayaa xarbo ayaan idinweysiinayaa calaa sawaa'in xaal aanay kuwa ku siman oo waxa weeye dagaalkaas hogaansadiisa ayaanu ku simannahay oo markaasi waxa weeye mid oo markaasi laydinku gaadaayo maaha weeye ilaahay wuxuu yihi faqul waxaa u tiraahdaa fa in tawallow hadday jeestaan faqul waxaad u dhahdaa aadantukum anigu waxaan idinweysiinayaa faaclamtukum bilxarbi weeye calaa sawaa'in xaal aanahay kuwa ku sugan weeye aadartukum bihi waa idinkuu diyaa weeye xarbadana waxa weeye nabiga muxaarabadiisa asaga iyo asxaabtiisa weeye la xarbaysamayaan kufaarta weeye wain atrii u dhaho dha ilaahay maa atrii anigu ma ogi wain atrii maa atrii anigu ma ogi aqariibun mid dhow inuu yahay ama mase baciidun mid fog inuu yahay maa fii tuucaduuna laydin yaboohaayo waxa laydin yaboohaayane oo cadaaba oo xaq alla laydinkaga yaboohaaye inuu qariib yahay inuu baciid yahay anigu ma kala ogi wain atrii maa atrii anigu ma ogi u dhaho dha ilaahay aqariibun mid dhow inuu yahay ama mase baciidun mid fog inuu yahay maa tuucaduuna waxa laydin yaboohaayo oo cadaab weeye amase waxa weeye qiyaamadii oo cadaabka shamlinaysa weeye ilaahay baa og subxaanahu watacaala maxaa yeele innahu alle yaclamu waa og yahay aljahra jaharka min alqowli qowlka lala jahro hadalka lala jahraayo alla waa og yahay haddana wayaclamu alla waa og yahay maa taktumuuna waxaad qarinaysaan adinka iyo kayrkiinaba weye waxaad qarinaysaan alla caalim buu ku yahay innahu alle yaclamu aljahra jaharka waa og yahay min alqowli qowlka xaggiisa ficilkuna hadda lamid weeye markaas adinka iyo kayrkiinaba wayaclamu alla waa og yahay haddana maa taktumuuna waxaad qarinaysaan weeye adinka iyo qayrkiina oo sira ilaahay caalim buu ku yahay wain atrii maa atrii ma ogsoon u dha haddana ayuu dha ilaahay lacallahu inuu mudan yahay waxaan idiin sheegaayo oo idin ogeysiinaayo waqtigiisana aan la ogeyn wain atrii maa atrii ma ogsooni lacallahu inuu mudan yahay kaasu fitnatun jahibaad inuu yahay oo lakum idinka idin sugnaa. Oo waxa weeye wain adrii maa adrii anigu ma ogsooni lacallahu inuu mudan yahay fitnatun jahibaad inuu yahay oo lakum idinka idin sugnaa. Oo waxa weeye markaasi ilaahay markaasi uu idinku saayo waxa laydinku samayn doona iyo waxaad samayn doontiin fitnatun inuu yahay jahibaad ikhtibaar weeye oo lakum idinka idin sugnaa iyo wa mataacun raaxayn ilaa xiini waqti le inti leegaa laydin raaxaynayo intaad jisinu ka dhamaayayso. Hil waxaa u tira uda haddana ilaahi subxaanahu watacaala rabbi yaa rabbi rabbigeeyow xukum xukmi aniga iyo kuu ibiininayo bilxaqi xaqna uu xukmi wa rabbunaa rabbigaynu alraxmaanu allaha naxariiso weeye naxariista caamka almustacaanu allaha laga kaalmo dalba weeye calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaa. Meeshaa markaa daqulna waa la yidhaha qaalana waa la yidhaha qaala nabigii ilaahay rasuulkiisa ku xikaayoonaya markaas qaala nabigii waxau dhahayo u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala asagoo ka dacwoonaya wadooyinkii kufaarta ahay qaala nabigu waxau dhahay rabbi yaa rabbi rabbigayo uxkum xukmi baynii wa bayna mukadibii weeye aniga iyo kuwa ibeeninaya bilxaqi xaqna u xukmi. Oo waxa weeye ayaga ha la cadaabo ama ha laygaa gargaaro weeye arrintaasna way dhacday oo beder ayaa lagu cadaabanaya uxudna waa lagu cadaabay qaswatulaxzaab waa lagu cadaabay qaswatuxuniin waa lagu cadaabay qaswatulkhandaq waa lagu cadaabay ilaahay waa uga gargaaray subxaanahu watacaala rasuulkiisa. Wa rabbunaa rabbigaynu alraxmaanu allaha naxariiso weeye almustacaanu oo laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysiin calaa wasfikum min rabbikum weeye wali nabiyihi weeye waxaa marka rabbi ku sifaynaysaa iyo nabigiina nabigiisa oo naqaa'isa ilaahay subxaanahu watacaala waa ogyahay weeye waa yahay. Marka hadda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa la amray inuu maaragtay amarkiisa ilaahay u bandhigto oo markaasi dhibaatada uu ku sabro waxaana loo yeelaa la yidhi tacliiman liummatii weeye ummadiisa inuu baro xusna linsijaai ilaa rabbihim ilaahay markay magangelayaan oy allah subxaanahu watacaala u iilanayaan sida markaasi wanaagsan oy rabbigooda u magangeli lahaayeen oy allah subxaanahu watacaala ugu dan sheega lahaayeen. Marka ilaahay wuxuu yihi waxaad tidhahdaa wa rabbunaa rabbigaynu alraxmaanu allah raxmaankaa weeye almustacaanu kan laga taalmo dalbo weeye calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan oo kidiga ilaahay aad ku been abuuranaysiin oo aad leedihiin ittakhada allahu waladan iyo anigana aad leedihiin saaxir weeye saacir weeye kaahin weeye qur-aankana aad sicir iyo kuhaano iyo sixir aad ku sheegaysaan waxaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa looga taalmo dalbaa. Bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu lxaji xajkii suuradda lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna arbacun wa sabcuuna aayatan weeye todobaatan iyo afar aayadood weeye. Suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu lxaj waa suuraddaani waa suurad oo makiya weeye waxaa la yidhi waxaan maki ahaynin wa min annaasi man yacbudu llaha ilaa laba aayadood iyo waxa weeye haadaani khasmaani ilaa lix aayadood kuwaasaa madaniyaad haa la yidhi waxaana weyaa la yidhi todobaatan iyo afar todobaatan iyo shan todobaatan lix todobaatan todobaatan sideed aayaheeda markaasi waxa weeye khilaaf ayaa ka jira waxay noqonaysaa haa la yidhi kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo kow kelimo ayay noqonaysaa shan kun iyo todobaatan iyo shan xaraf ayay noqonaysaa haa la yidhi. Suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhaha suuratu lxaj ayaa la yidhaha. Marka hadda waxaa looga warramayaa dhowr oo waxa weeye acmaalu lxaj ayaa looga warramayaa. Marka hadda suuradda tan culimada qaar waxay yidhahdeen xajka hadda waxa weeye mashruuciyadiisu markii madiine la yimiday aheeday oo xajka la faral yeelay ee hadda marka suuraddaanu say maki ay ku tahay waxaa looga warramayaa haa la yidhi makiyay ahayd laakiin waxa weeye sida xajka macnaha mustaqbalka uu noqon doono ayaa loogaga sii warramayay ilaa hadda axmaalu lxaj oo dhan ka wada warramaysa suuraddaanuyo waxyaaba badan oo usuululcaqiidana way ka warramaysaa suuraddu. Haddii kalentood waxaa la yidhi inta markaasi aayadaha xajka ka warramaya ayaa madaniyaa la yidhi inta kalentoodna waa makiyaa la yidhi warar badan oo sidaas ayaa maaragtay yaa jira xagga suuradda markii la yidhahdo. Marka hadda suuratu lxajna waxaa loogu magacaabay xajka ayaa lagu sheegi doonaa oo aayado dhowr oo xajka ka warramaya ayaa noogu imaan doona waxay kamid tahay qaacidada ahaday min baabi tasmiyati lkulli min baabi tasmiyati lkulli باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضدي هبو أيها الإلهي. يا أيها الناس ضدي هبو اتقوا ربكم ربينا كعصروا الإلهي. هذا مركز ألمك لولجي ذا لكن مروى البضضة ودن أيها لولجي ذا عائلة تقوى الإلهي إدوى البعية لقد دونيا. يا أيها الناس ضدي هبو أيها الإلهي اتقوا ربكم ربينا كعصروا إلهي. أقال كيسا صدوا وصدوا إلهي أقال كيسا صدوا وصدوا وصنيا قال إن لا دعاوي محايا لولا إلهي إن الزلزلة الساعة ساعة جلجل السبيع لولا إلهي لولا السبع لولا نانيسو على سؤو سديدا وي أو أرلغة كنا عيسا ومركا سنع يسدا بين عيسو ورحضو إنا يسسوا بعد المقيب وي تاسو قرب الساعية إن الزلزلة الساعة ساعة جلجل السبيع لولا إلهي شيء شيء وي شيء قاسو عظيم وي تاسع جاي صوت إلهي إلهي تعصر إلهي إن زلزلة الساعة تعدل وسلاجود إلهي شيء سوي شيء غصو عظيم أوي يوم ما مارن أيا ساعد الجلسات عظيم أي صوت إلهي ترونها أيود إلهي الأرك إنسان أود إلهي تظهر إني هالمام أيسو كل مرلعة كل جنس كل جيدة أما في أرلعة أي جنس يوم ما مارن أود إلهي ترونها أيود إلهي الأرك إنسان تذهل إني هالمام أيسو كل مرلعة كل جنس كل جيدة أود إلهي أما في أخلاع إنو جنيسي هذه مساس وحوية هو يدو إلمه إنو جنيسو أي آدي آدو جعسة شدد ما لنت قيام اللعيسة هو يدي حتى إلمه جنيسي الهيروي هماميسة لو مركز وحوية لقد تروي يوم ما لمو لإلهي ترون على الأرك إسان تذهل إني هالماميسو كل مرلعة كل جنيس كل جيدة وفعل كل جنيس أما أخلاع وهي إنو جنيسي وهو صلعوا أي جنيس صوت إلهي كل ذات حمل أرمد صاحبة لما أنت هذا حملها حمل يدي جنيس وتراوى الأركيسة أود عدن إلهي أن أصدتك أي الأركيسة سكارف وصخان سنيه وترى أن أصدتك أي الأركيسة سكارف وصخان سنيه وخوف الجرى مركز سوء جرية والحال ما هم إيسان هين بسكارف وصخان سنو شراب أي أبين كم صخان سنة هذا هو حوي وقت صخان سنو كلوي محاوى عيه ولكن عذاب الله إلهي عذاب كيسة أيها شديد من الدرنة عذاب إلهي أيها آدي أو الدرنة مرسى عصيك البقايا مرسى عصيك دفت واحد صخان سن عمري نقنايا فيامده إيه أهواليه إذا مرسى لقوه رمي كوي بيدين أيه أيها إلهي لقوه رمي أيها عقيدة دوري ومن الناس دفت واحد سمده أول إلهي أيضا وحيك سود كالي لنين كافر آيو ربيه جرى نظر إبن الحرس يحكى لأن تولوا جماعة عديثة أليه أيها مرسى عصيك واسئلك عام وقفك سيد عنوك لانتو عقيدة ديسو ايهين اما هذا الله عنوك لفو هدلا اي ايادو مركاسك جيدا ومن الناس دسك وحا سمده الالهي من دون يجادل دودا اي كله الالهي وحداني يسف دودا اي بغير علم علم الانتي وقوة الى مسامة مرائس وقبل الالهي قرآن قواء صادر الاولين بعث لي انكري دسك ترابتنا ولئين لصون ولئين انكري ايها سمده ويد ويد دودان إلهي سبحانه وتعالى أودي سئي وحداني سك دودان بغير علم علم اللي أنت فهو يطوع راعي إلهي دودي سك راعي كل سيدان سيدان كل يسود إلهي مريد أو ملح كسن كل سيدان سيدان كل يس مريد أو ملح كسن ومتمرد وهي سيدان كاسو كتب عليه كركيس الوقري قل على سيدان وهي أنه سجى من تولاه قبس وحوي كولي يسوع راع فانه يسوه يذله انه لمن عيه هو يهديه وفهن هنا هو يرعي الى عذاب السعير سعير عذاب كير شيطان كاسو وعودة الهي سبحانه وتعالى وحوه راعيا شيطان كل يسؤل مريده ومتمرده وي شيطان كاسو كتب عليه اللقوق ورايود الهي وإلهي أقدره وي انه ايود الهي شيطان كاس من تولاه قفه حويك وليه يسوه راعه فانه يسوه يذله انه لمن عيه فهو يهديه او يرايو الى عذاب السعير ناس السعير اللي يراد عذاب كيدا او يرايو خاص ايا دسك سمده الى الله سبحانه وتعالى هذا عذاب السعير وحوية وانهار سوية مرك هذا سعير مراد كان لو جيده وانهار سوية دبقات كيدا او دن ايا السعير اللي يراد دبقات هذا السعير ده قوني ده لوغو مقعب ماهن maxaa yeele hadda saciirada meeshaan kulaylka ayaa loola jeedaa, naartaas ayuu ugu yeelayaa weeye. Marka hadda midkaas iyo rag maaragtay lamida ayay kusoo degtay baa layidhi, oo markaas hadda waxa weeye kufaartii waaweyneed oo baxsiga iyo qiyaamada inkiri jiray kamid a sidaysa wayscaan. casharkeena intaasuu ka eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.